Yüz Yüze başlıyor. Eczacı Fevzi Müftügil ben. 1949 yılında Bitlis'te doğdum. İstanbul Üniversitesi'nden 1973 yılında mezun oldum. Mezuniyetimi takiben ilaç sanayinde bir süre çalıştım. 1989 yılından beri de bilfiil eczacılık hizmetini eczanemde yürütüyorum. Eczacılık mesleğini kendim seçtim. Tercihim tamamen bana ait. Baba mesleği benim için. Çünkü babam da eczacıydı. 1945 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuş babam. Ve o tarihten itibaren de Bitlis'teki eczanesinde insanlara eczacılık hizmeti vermiş. Ve senelerce doktor yokluğunda Doğu Anadolu'da bence çok önemli bir hizmet gerçekleştirmiş. Ben de 1979'dan itibaren eczaneyi devraldım. Ve eczacılık hizmetine 27 yıl orada bilfiil devam ettim. Severek yaptığım bir meslek. Mesleğimden memnunum. Parasal anlamda kazançlarım oldu. Mesleğimi severek yaptım. Halen de yapıyorum. Ve bu mesleği uygularken özellikle çaresiz, dertli insanların sorunlarını çözdüğüm için, onların problemlerini iyileştirdiğim için, hastalıklarını iyileştirdiğim için mutluluk duyuyorum. Ve bu özellikle bana büyük bir saygınlık kazandırıyor. Ben bunu Doğu Anadolu'da çok net bir şekilde gördüm. İnsanlarla iç içe oluyorsunuz. İnsanlar sizi seviyorlar ve saygı duyuyorlar. Yaptığınız hizmeti takdir ediyorlar. Çünkü doktora gitmek çok kolay değil memleketimizde. İnsanların parası var, bazen yok. Fakat size geldikleri zaman bir şekilde sorunlarını çözebilme şansına sahip oluyorlar. Bunu bildikleri için bu onlar için önemli bir husus. Mesleğimi severek yapıyorum. Uygulamalarda çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz tabii. Mesleğimiz zaman içinde kabuk değiştirdi, şekil değiştirdi. Eski çalışma şartlarımız çok değişti. Bu şartlara adapte olmamız lazım. Bu yeni değişen şartlara hızla ayak uydurmamız gerekiyor. Ayakta durabilmek için, hizmete devam edebilmek için mutlaka ve mutlaka bizim de değişmemiz lazım. Çok yeni sorunlar oluştu meslekte. Özellikle kamu kurum reçetelerini verirken karşımızda çok önemli problemlerle karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra tabii finans sorunları ortaya çıktı. Eczacıları en çok etkileyen hususlardan bir tanesi. Bizim mesleğimiz çok ticarileşti. Eskiden bu kadar ticaret, bu kadar para dönüşü yoktu. Eczacılar üretkendiler. Üretim yaparlardı. Eczanelerinde ilaç üretirlerdi. İlaçları oluştururlardı, birleştirirlerdi. Ve sonuçta mesleğini yapardı. Şimdi tamamen alma ve satma şeklinde bir uygulamaya dönüştü. Ve bakıyorum herkes iskonto hesapları yapıyor. Bunlar çok kötü şeyler. Yani bu bizim mesleğimize yakışmıyor. %1'ler, %1,5'ların hesabını yapmak zorunda bırakıldık. Bu bizim için kötü. Fakat dediğim gibi değişmemiz lazım. Mesleğimizi çağdaşlaştırmamız lazım. Eczacılık Avrupa'da, Amerika'da çok saygın bir meslek. Bu mesleği seçenler seçkin insanlar ve iyi para kazanıyorlar. Bizim de eczacılık normlarını, eczacılık meslek uygulamalarını çağdaşlaştırmamız lazım. Daha modern, daha çağdaş bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Bunun için meslek örgütlerimize çok önemli görevler düşüyor. Bu nedenle birlik ve beraberlik içinde meslek örgütlerimizin arkasında durarak geleceğimiz için, mesleğimizin geleceği için hep birlikte çalışmamız lazım. Meslektaşlarıma özellikle bu konuda mesleklerine sahip çıkmalarına ve önümüze çıkan sorunları birlikte, hep birlikte aşabileceğimize inancımı ifade etmek istiyorum. genç meslektaşlarıma da bir mesajım var. Mesleğinizi sevin, ona sahip çıkın ve önümüzdeki dönemde bu çalışmalarınızı yaparken mesleği yüceltmek adına, etik değerler adına çalışmalarınızı bu şekilde yönlendirmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Yüz yüze sona erdi.